Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 42. ayet-i kerime. Estaizu billah. Ve iz kâletil melâiketu ya Meryemu. İnne Allah'a istafâki ve tahâraki. Ve istafâki alâ nisâil âlemîn. Hani melekler şöyle demişti. Veya meleklerin şöyle dedikleri zamanı hatırla. Ey Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz etti ve seni alemlerin kadınları üzerine seçti ve üstün kıldı. Gerçekten bu pek büyük bir makamdır. Pek büyük bir ikramdır. Kadınların nübüvvet manasına, yani Allah'tan melek vasıtasıyla veya vasıtasız olarak vahiy almaları, o kadar, o sınırda olmak manasına kadınların nebi olduğunu kabul eden İslam alimleri bu ve benzeri ayet-i kerimelere istinad ederler. Görüldüğü gibi ayet-i kerime meleklerin Meryem aleyhisselama vahye benzeyen, hatta vahyin tıpatıp aynısı olan bir şekilde nida ettiklerini ve seslendiklerini gösteriyor. Az önce peygamber olan Zekeriya aleyhisselama efendim fenâdethül melâiketu ve huve kâimun yusallî fil mihrab geçmişti. O mihrapta namaz kılmaktayken melekler ona nida ettiler, seslendiler. Çünkü peygamberdir. Burada da melekler ve iz kâletil melâiketu iz üzkür manasındadır. Hatırla. Hatırla ki melekler ey Meryem diye nida etmişlerdi, demişlerdi. Şüphesiz Allah seni seçti. Seni tertemiz etti. Ve seni alemlerin kadınları arasından seçip üstün kıldı. Allahü Teala seni seçti demesi yeterliydi. Tereddüt bırakmaması için melekler ona karşı karşıya kalacağı o çok önemli ve büyük hadise için metanet aşılıyorlardı. Güç veriyorlardı, kuvvet veriyorlardı. Yoksa namus ve iffetine bu derece düşkün bir kadının, tertemiz bir kızın, erkek eli değmeksizin bir evlat sahibi olacak ve insanlar arasına çıkacak. Bu basit bir hadise değil. Bu tepkileri kolaylıkla göğüslenebilecek sıradan bir olay değil. Nitekim Meryem suresinde doğumunu yapacağı vakit söyledikleri sözler gelecek. Ne diyecek orada? Ya leyteni mittu kable hâzâ ve kuntu nesyen mensiyye. Allah Allah. Keşke bu hadiseden önce ölmüş olsaydım ve büsbütün unutulup gitmiş olsaydım diyecek. Ama bunca hazırlığa rağmen bunu söylüyor. Bakınız. Bu aynı zamanda o yüce ve mübarek kadındaki iffet duygusunun ne kadar ileri derecede olduğunu gösteriyor. Öyle olması gerekiyor. Çünkü seçilmiş ve tertemiz kılınmış bir kadındı o. Bütün alemlerin kadınları üzerine seçilerek üstün kılınmış bir şahsiyetti. Gerçekten de Hristiyanlar da dahil olmak üzere Meryem aleyhisselamın kıymetini, değerini bu Kur'an-ı Kerim kadar ve bu Kur'an'a iman eden kimseler kadar, biz Muhammed ümmeti kadar hiç kimse bilemez ve hiç kimse tanıyamaz ve veremez o değeri. Biz bu kitaba iman edenler olarak Meryem aleyhisselam hakkında zerre kadar ağır kaçabilecek bir söz söylemek şöyle dursun, bir düşünceye bile tahammülümüz yoktur. Şöyle zihinden anında böyle geçip gidecek bir düşünceye bile tahammülümüz yoktur. Bırakın onu ve haşa onun evladını ve diğer peygamberleri tahkir etmeyi, onlar hakkında zerre ağırlığınca bile edebe aykırı en ufak bir düşünceye bile tahammülümüz yoktur. Çünkü bizim onları sevmemiz, onlara saygı göstermemiz, onların üstünlüklerine ve temizliklerine iman etmemiz dinimizin vazgeçilmez bir kısmıdır. Herhangi bir peygamber hakkında ve bu arada Meryem Aleyhisselam da peygamber olsun veya olmasın, o önemli değil, o ayrı bir konudur. O ihtilaflı bir konudur, biz onu bir kenara bırakıyoruz. Fakat burada tartışılmayacak bir şey vardır. Allah onu seçmiştir, tertemiz etmiştir ve onu kadınların, dünya kadınlarının, alemlerin kadınlarının üzerine çıkarmış ve yükseltmiştir. Alemlerin kadınlarının üzerine üstün kılmış, seçmiş ve yükseltmiştir. Bunun hakkında biz gülden ağır bir düşünceye nasıl sahip olabiliriz? Hristiyanlar da onu yücelteyim derken farkında olmadan putlaştırmış ve onu farkında olmadan tanrılaştırmış oluyorlar. O da sapıklığın ayrı bir şeklidir. Yahudiler ona olmadık iftiralarda bulunarak sapıtmış iken, onlar da işin öbür ucunda. İslam, inanın, her konuda daima itidalin kendisidir. Her konuda. İster geçmiş ümmetlerin sapıklıkları konusunda olsun, aşırı uçları alın, onları bir kenara bırakın, orta kanaati bulacaksınız, o İslam'ın kanaatidir. Yahudilerin kanaatlerini dağıtın Meryem Aleyhisselam hakkında, Hristiyanların kanaatini dağıtın, onu yüceltin yüceltebildiğiniz kadar. İşte bu vasat olan ümmettir. Vasat olan ümmetin itikadı budur. İslam gerçekten vasat bir din ve bu ümmet gerçekten vasat bir ümmettir. Alemlerin kadınlarının üzerine üstün kılınıp seçilmesi kendi çağdaşı olan alemlerden diye açıklanmıştır. Çünkü İslam alimlerinin ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden tabii hareketle Hatice Tülkübra ve Fatıma Aleyhisselam'ın derece ve mertebeleri bunlardan üstündür. İstifa, istifa kelimesi, süzgeç var ya, süzmek demek. Türkçedeki bizim süzgeç dediğimiz bir şeyler süzmeye yarayan o aletin Arapça adı saffayedir. Süzen demek manası. Süzgeç. İstifa da bu kökten geliyor. Süze süze, hülasasını böyle her türlü yabancı maddeden arıtılmış en saf, en temiz hal manasına. İşte böyle Allahü Teala seçti onları, diğerlerinde bulunan olumsuzluklardan arındırdı, menfiliklerden tertemiz etti. Peki bu seçmenin karşılığında ondan istenen ne oldu? Ya Meryem'u kunuti li rabbiki vescudi verka'i ma'ar raki'in. Ey Meryem, bu sebeple Rabbin için kunut eyle. Yani ibadet et. İhlasla ibadet et. Kanete fiili, dua etmek, yalvarmak, ihlasla itaat ve ibadette bulunmak demektir. Rabbine kunut eyle. Hani biz de vitirde kunut duası yapıyoruz ya, aynı kökten aynı şeydir. Yok, o kunut duasını tetkik edin. tam bir ihlas ve itaati ifade ediyor. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusallî diyoruz. Yalnız sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılarız. Sana secde ederiz. Sana doğru koşarız. Senin rahmetini umarız diye devam ediyor duamız. İhlasın açık ve itaatin açık bir ifadesidir, taahhüdüdür. Yani Müslüman yatmadan önce Rabbine olan taahhüdünü bir daha yeniliyor ve uykuya dalıyor. O uykudayken canını da verirse ne güzel bir şekilde can vermiş olur. Rabbine olan taahhüdünü yenilemiş, altına imzasını atmış, yatağına çekilmiş. Tamam, ben Rabbimle olan kontratımı yeniledim. Ona sözümü, verilecek sözümü verdim. Şimdiye kadar da buna aykırı olarak yaptıklarım ne varsa hepsini elimin kenarıyla bir defa bir kenara itip bıraktım. Bir vesileyle sohbet ederken yine konuşuyorduk. Yani Müslümanlar şu okuduğumuz kunut duasının manasını bile hakkıyla idrak edip onu hakkıyla hayatımıza uygulasak fevkalade mesafe alırız. Orada çok şeyler var. Sırası gelir belki inşallah orada bir takım diğer hususlara da değiniriz belki. Fakat konumuz şu anda o değil. Vescudi ve secde et. Bakınız, Meryem aleyhisselam haşa bir ilah değildir. Bir kuldur. Allah'a ibadet ve itaat eden, Rabbine secde eden ve rükû edenlerle birlikte rükû etmesi istenen bir kul. Yahudilerin de söyledikleri gibi haşa kötü bir kadın değildir. Seçilmiş bir kadındır. Tertemiz edilmiş bir kadındır. Pırıl pırıl bir insan. Bu temizliği ve seçilmişliği dolayısıyla ona ancak saygı duyulur. Ona ancak hürmet edilir. O ancak hürmetle anılır. Ve bizim onunla çok müştereklerimiz var. Ne? Müslüman olmakta müşterekliğimiz var. Bizim bütün peygamberlerle ve o peygamberlerin izinden giden herkesle ortak paydamız ne? Bizi kardeş yapan paydamız aynı akideye bağlılığımızdır. Elbette ki bu kardeşlerimiz arasında öne geçenleri diğerlerine göre daha çok sever, daha çok sayarız. Bu bakımdan burada ve benzeri yerlerde Meryem aleyhisselam, onun oğlu İsa aleyhisselam ve diğer peygamberler anıldıkça, Kur'an-ı Kerim'de bunların zikri geçtikçe bizim onlara muhabbetimiz, saygımız, ihtiramımız daha da artar. Daha da artar. Bir mümin kendi öz annesine, öz babasına duyabildiği saygı ve hürmetten daha fazlasını bunlara duyar. Çünkü bizim kendi öz annemiz ve babamız da aynı şekilde bunlara gereken saygıyı, sevgiyi, muhabbeti göstermek zorundadırlar. Kur'an-ı Kerim'in onlar ile ilgili olarak anlattıklarına aynen iman etmek zorundadırlar. Bunlar bizim için çok değerli varlıklarımızdır. Bunlar bizim kutsallarımızdır. Kendilerini, efendime söyleyeyim, layık zanneden bilmem ne, damni markasıymış, şu suymuş, bu suymuş, bu ahmakların yaptıkları geri zekalılıklara sadece gülünür geçilir. Bunlar zavallıdırlar. Bunlar kıymet bilmeyen zavallı, sefil mahluklardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine iman etmeyebilirsiniz. Ama sizin de bütün kainatın da tarihin de inkar edemeyeceği bir şey vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi toplumundan başlayarak günümüze kadar bütün insanlığa çok şeyler öğretmiştir. Bu öğrettiklerine saygı duyunuz. Biz o kadar saygıya bazen cahillerimiz bile saygılıdır. O kadar aşırıya gidiyorlar ki ne yapıyorlar? Yahu diyorlar Edison nasıl da cehenneme gidecek. Bu da dengesizliğin ayrı bir şekli ama öbürlerinin saygısızlıklarından daha adilane, daha insaflı bir yerlere oturuyor. Hiç olmasa bir iyiliği inkar etmiyor. Nankörlüğü yok yani. Ama onlar da nankörlük had safhada. Dedik ya, Müslüman olmanın verdiği itidal, İslam ümmetinden olmanın verdiği itidal bambaşkadır ve bunlar itidali terbiye eden hususlardır. Bu ayeti kerimelerin nüzulü ta Ali İmran suresinin başlangıcında söylediğimiz gibi Necran oğulları Hristiyanlarının gelip İsa aleyhisselam ile ilgili tartışmalarıydı. Tartışmak istemeleriydi. Siz misiniz tartışan? Buyurun. Siz bağlı olduğunuzu zannettiğiniz, takdis edip kutsadığınızı, yücelttiğinizi zannettiğiniz İsa ile Meryem işte bize göre böyledir. Ve herhangi bir itiraz ileri süremeden İslam'a, Müslümanlara gerisin geri heyet çekilip gitmiştir. Çünkü bunlar karşısında insaflı hiçbir kimsenin söyleyecek bir şeyi olamaz. Gerçekten öyle. Ha. Bu 44. ayeti kerime kıssanın, anlatılanların adeta can damarını teşkil ediyor. Onun için bu ayeti kerimeye biraz daha dikkat edelim. ذَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ. Bunlar gaybın haberlerinden sana vahyettiklerimizdir. Bunlar gaybın haberlerinden olup sana vahyettiklerimizdir. Sen hangileri Meryem'in kefaletini, bakımını üstlenecek diye kalemlerini attıklarında onların yanında değildin. Onlar birbirleriyle tartışırken de sen onların yanında değildin. Ne Araplar, ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi bu anlatılanlardan haberdar değildi. Allah bunları vahiy ile ümmeti Muhammed'e, başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, dolayısıyla da onun ümmetine anlatıncaya kadar kimse bu hadiseleri bu veçhiyle, bu şekliyle bilmiyordu. Onun bunları vahiy neticesi insanlara okuması peygamberliğinin apayrı bir belgesi, bir delili ve peygamberliğinin de hak oluşunun ayrı bir göstergesidir. Geçmişte böyle olduğu gibi günümüzde de böyledir. Hiç kimseden ders okumamış. 40 yaşına gelinceye kadar peygamberlik nedir ne değildir bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'in söylediği gibi وَمَا كُنْتَ تَدْرِ مِنْ قَبْلُ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانِ. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Bir baktık, 40 yaşından sonra bu yüce şahsiyet, en büyük özelliği emin oluşu, insanlara karşı, Allah'a karşı, hadiselere karşı emin, doğru sözlü emin, peygamber, bir baktık, insanlara, Rabbinize onu ortak koşmaksızın, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet ediniz deyip tevhide davet etmeye başlıyor. Ve bunun ile ilgili olup ve biten hadiselerle alakalı her geçen gün gerektikçe yeni hükümler, yeni vahiyler alıyor ve insanlığa tebliğ ediyor. İşte Necran heyetinin gelip tartışmasıyla alakalı olarak da baştan beri gördüğümüz ve devam ediyor daha. Kıssanın geri kalan bölümlerini uzun uzun anlatıyor. Ve bu arada bu kıssa adeta ifade yerindeyse şöyle, nasıl ki eskiden mesela kubbelerde, kemerlerde, inşaatta kilit taşı diye bir taş olur. O taş şu kaldırdığınız zaman kemer çöker. Kemer kendisi tutamaz. Adeta bu kıssanın da kilit taşı ifade yerindeyse bu ayet-i kerime. Anlatılış maksadı ne? Çünkü Necranlılar gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini inkar etmek, İsa Aleyhisselam'ın kendilerinin inandıkları şekilde peygamberliğini, hatta rububiyetini kabul edip doğruluğunu tasdik ettirmek. Kabul ettirip doğruluğunu tasdik ettirmek. Kur'an-ı Kerim de onlara olanı biteni anlatıyor. İş eta baştan beri başlıyor. Allah kimleri seçtiğinden başlıyor. Adem'i, Nuh'u, Ali İmran'ı vesaireyi seçtiğinden bahsediyor. Ondan sonra olayları adım adım ne yapıyor? Münasebet halinde, belli bir akış içerisinde buraya kadar getiriyor. Ve burada artık herkes anlıyor. Meryem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ı doğurmaya hazırlanıyor. Manen hazırlanıyor melekler tarafından. İyi kötü tarihi bilgisi olan bu konuda herkes ne anlar? Ha, Meryem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ı annesidir. İleri sürüldüğü şekliyle haşa, ne kötü bir kadındır, ne tanrılaştırılabilecek bir konumdadır. O sadece Allah'ın seçtiği üstün bir kuldur, müstesna bir annedir. Şan ve şeref olarak da bu, bir insan için fevkaladedir. Alemlerin üstüne seçilip çıkarılmıştır. Bunun ötesi olmaz ki. Tartışmanın, meselenin özü neydi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini saf dışı bırakmak. Oysa onların kendilerinin tartışmak için gündeme getirdikleri konu, Kur'an-ı Kerim'de bir bakıyoruz ki onların aleyhlerine dönmüş, aksine peygamberin nübüvvetini, peygamberliğini, hak peygamberliğini ispatlayacak bir hüviyette arz edilmiş. Gerçekler işte böyledir. Hakikatleri iyice anlayıp idrak ettiğiniz zaman size gösterecekleri adres bir tanedir. O da İslam'ın hakikatleridir. İşte burada evet, bunlar bizim sana vahyettiğimiz vahye, gaybe dair haberlerdendir. Hepsi değil. Gaybın bütün haberlerini biz sana vermiyoruz. Gaybın bütün bilgisini değil, bir kısmı. Yani bu ayetler nazil oluncaya kadar sen bunları bilmiyordun. Bir şey daha var. Merak konusudur, tetkik edilmesi gereken bir konudur. Meryem Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam'ın kefaletine nasıl verildiği. Çok iyi hatırlamıyorum ama yine okuduğum kadarıyla söyleyeyim. İncillerde böyle bir tafsilat bilmiyorum. Bugün elde mevcut İncillerde, ki Barnaba İncili de dahildir bunlara, hiçbir böyle bir tafsilat yok. Meryem Aleyhisselam ile ilgili alakalı olarak çok fazla bir bilgi yok zaten elde mevcut İncillerde. Öncekilerde var mıydı bilemiyoruz, imha edildiler. Onlar kalemlerini atarlarken hangisi Meryem'i himayesine alacak diye bu maksatla kalemlerini attıkları zaman da sen onların yanında değildin. bir çeşit ok gibi demirden sıyrılmış, sadece tahta çubuk kısmını akıntıya karşı bıraktılar. Anlatılan bu. Akıntıya karşı bıraktılar. Çünkü Meryem doğunca İmran'ın kızı, en büyük alimlerinin, önderlerinin kızı, herkes diyor ki, alimler, Yahudi alimleri diyorlar ki bu bizim büyüğümüzün kızıdır, biz onu himayemize alacağız. Zekeriya aleyhisselam da hayır diyor, aranızda ben de sizin gibi birisiyim, din hizmetinde bulunan birisiyim ama benim sizden bir farkım var. Teyzesi benim eşimdir. Dolayısıyla onu ben almalıyım diyor. Anlaşmazlık sürünce kura çekelim deniliyor. Kura nasıl olacak? Akıntıya karşı kalemlerimizi bırakalım. Kimin kalemi akıntıya karşı durabilirse o Meryem'i himayesine alsın. Denildiğine göre efendim Zekeriya aleyhisselamın kalemi akıntıya rağmen dimdik suyun içerisinde durabiliyor. Bu da apayrı bir alamet veya bir mucize olarak değerlendirilebilir eğer tarihen sabitse. Ama kalemlerin atıldığı vaki, nasıl kalemler atılmış, onunla ilgili tafsilat Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sahih bir rivayet gelmiş olsaydı ona göre hüküm verecektik ama tefsirlerde böyle bir izah var. O kadar. Ve tartışıyorlardı. Demek ki aralarında bir tartışma da olmuş. Kura çekmek için de böyle bir hal olmuş. Ama ne olmuş? Ve keffeleha Zekeriya diye geçti ya. Ve Zekeriya'yı, son tartışma neticesi, kura neticesi, Zekeriya aleyhisselam haklı bulunuyor ve Zekeriya aleyhisselamın kefaletine veriliyor. Onun için o onun yanına gidip geliyor. Burada bu kilit taşı ayet-i kerime, kilit taşı mesabesindeki bu ayet-i kerimeden sonra kıssa devam ediyor Meryem aleyhisselam ile ilgili olarak. Niçin? Bu aynı zamanda kıssaların, bu kilit taşı mesabesindeki ayet dediğimiz bu ayet, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların maksadını da ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların en önemli maksadı, en baş maksadı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvetini ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın vahyi mahsulü olan bir kitap olduğunu ispat edip bu konudaki tereddütleri ortadan kaldırmaktır. İşte bu sure, bu surede bu kıssa bunu yapıyor ve bu ayet-i kerimeyle buna dikkat çekiliyor. Her bir kıssada böyle bir dikkat çekme var aslında. Veya çoğu kıssalarda böyle dikkat çekmeler var. İleride geleceğiz. Mesela Yusuf aleyhisselam kıssası uzun uzun anlatıldıktan sonra ne deniliyor? Sen bütün bunlar olunca, şöyle şöyle olunca böyle yanlarında değildin, bunlar yapılınca onların yanında değildin, kardeşler Yusuf'a tuzak kurunca yanlarında değildin vesaire. Yani bunları biz sana anlatıyoruz. Vahyin haberleridir bunlar. Gaybın haberleridir. Sana anlatıyoruz da öyle biliyorsun. Bunda senin peygamberliğinin bir belgesidir. Evet, 45. ayet-i kerimede kıssa devam ediyor. Diyor ki Estaizu billah İz kâletil melâiketu ya Maryam İnnallâhe yübeşşiruki bi kelimetin min husmuhul mesihu İsa ibn Maryam vecihen fid dunya vel ahireti ve minel mukarribin ve minel mukarrabin ve yukellimun nâse fil mehdi ve kehlen ve minel salihin. Bakınız az bir, yani kısa süren bir girişle buraya kadar gelinmedi. Şimdiye kadar innallah astafa'dan itibaren Allah işte Adem'i ve Ali İmran'ı devam eden ayetin devamında seçti buyruğundan itibaren buraya kadar adeta bir hazırlıktı. Olayın bir mukaddimesiydi. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ Hatırla ki melekler, ey Meryem, şüphesiz Allah sana kendi nezdinden bir kelimeyi müjdeliyor. Kendi nezdinden bir kelimeyi müjdeliyor. İsmuhul Mesihu İsa ibnu Maryam. Onun adı Meryem oğlu İsa ve de çok üstün, mümtaz bir şahsiyettir. Ve minel mukarrabin, ve o yakınlaştırılmışlardandır dediler melekler. Bu da bir hazırlık. Meryem aleyhisselamın karşı karşıya kalacağı o muazzam olayı daha kolay göğüslemesi için, o muazzam hadisenin baskısından, etkisinden daha kolay kurtulup sıyrılması ve onun ağırlığı altında ezilmemesi için, bu da Allah-u Teala'nın ayrı bir taltifi. Hazırlıklı ol diyor. Allah sana bunu müjdeliyor. Müjdeden dolayı sevinilir. Yani bundan dolayı senin üzülmene, endişelenmene, telaşlanmaya gerek yok. Onun için hemen müjde başa geliyor. İnna Allaha yubeşşiruk. Ey Meryem, Allah sana müjde veriyor. Burada Cebrail aleyhisselamın ona gelip efendim onun içine üflemesinden bahsedilmiyor. Orada Meryem suresinde bahsediliyor. Burada adeta olay bilindiği için hemen buraya geliniyor. Kendinden bir kelime. Her şey Allah'tan bir kelimeyle oluyor. Değil mi? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Onun emri bir şeyi murad ettiği takdirde ona ol demesidir. O da derhal oluverir. Anında. Her bir ol demesinin veya alışa geldiğimiz olaylarda Allah'ın ol demesinin biz sebepler zinciriyle olduğunu görüyoruz ve bize bunda ters bir şey pek gelmiyor. Cenab-ı Allah'ın iradesi açısından güneşin doğudan doğması ile batından doğması arasında bir fark yoktur. Ama güneş batıdan doğarsa bize hayret edilecek bir şey olarak gelir. Cenab-ı Allah'ın biz insanları ve bütün mahlukatı her bir mahluk için yaratmış olduğu kanunlara göre yaratmış olsa bile, bu kanunlara göre bile yaratılmasında hayret edilecek taraf çoktur. Anneden babadan yarattım. Ama yaratmak için anne ve babaya da mahkum değilim, haşa. Dilediğim takdirde babasız yaratırım. Bitti. Annesiz de yaratırım. Çünkü ileride gelecek Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın üstünlüğünü ileri sürmek isterken derler ki bizim peygamberimiz veya ilahımız İsa babasız yaratıldı. Adem Aleyhisselam hem babasız hem anasız yaratıldı. Eğer İsa Aleyhisselam bir ilahsa, o zaman Adem Aleyhisselam'ın birkaç kat daha fazla üstün bir ilah olması gerekir, haşa. Adem'i de yaratan Allah, İsa Aleyhisselam'ı da yaratan Allah'tır. Evvela ona kendinden bir kelime. Niçin diyor? Çünkü İsa Aleyhisselam'ın yaratılışında ayrı bir özellik var. Babasız ol dedi. Bu onun kelimesi de bu. Meryem'den babasız ol demesidir. Özelliği bu. Cebrail Aleyhisselam'ın gelip onun gömleğinin yakasına üflemesiyle hamile kalmasıdır. Kendisi de söylüyor, Meryem Aleyhisselam da kendinden emin. Rabbim benim nasıl çocuğum olacak bana bir erkek eli değmemişken? El değmesi bile dahi yok. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ. Bir erkek eli değmemişken nasıl benim çocuğum olacak? Meryem Aleyhisselam da kendinden o manada emin. Olayı biliyor. ne olup ne olmadığını biliyor, nasıl olacak diyor. Allahü Teala evet dediğin gibidir diyor. Fakat Allah bir şeye ol dediği zaman o oluverir diyor. İşte İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelimesinin olması budur. Budur. Tabi Hristiyanlar bu Allah'ın kelimesi konusunda ciddi olarak sapıyorlar. Hiçbir şey yoktu, söz vardı, kelime vardı. Bundan kasıtları da İsa Aleyhisselam'dır. Yani haşa İsa Aleyhisselam ezeliydi. Öyle şey mi olur? İsa Aleyhisselam ezeliydi. Peki, ezeli olanın öldürülmesine nasıl inanıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Ezeli olan ebedi olması gerekmez mi? Faniler ezeli olanın ezeliliğini, ebediliğini nasıl ortadan kaldırabildi? Bu ayrı bir çelişki. Tabi bu kelime noktasında ayakları ciddi kaymıştır Hristiyanlar. Ciddi bir şekilde ayakları kaymıştır. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelimesinin olması, Allah'ın onu diğer insanların dünyaya tenasül yoluyla gelişlerinden farklı olarak onu özel bir şekilde yaratmış olması manasınadır. Vecihen fid dünya vel ahira. Allah nezdinde dünyada da ahirette de o çok üstündür. Vecih yüzü olan manasına sözlük olarak, yani itibarlı, değerli, kıymetli, üstün, yüksek tutulan, mevkisi yüksek bir kimse. Dünyada da ahirette de. Ve minel mukarrabin, ve yakın kılınmışlardandır. Başka ne yapacak? Mucizeler bu sefer. Ve yukellimun nase fil mehdi. Beşikteyken insanlarla konuşacak. Konuşmuştur da. Ve kehlen, ve olgunluk döneminde de insanlarla konuşacak. Ve mines salihin, ve salihlerdendir. Gerek beşikteki konuşması, gerek peygamber ile aynıdır. Çünkü beşikte de konuşurken ben Allah'ın kuluyum demiştir. Efendim, olgunluk döneminde, yani peygamberlik geldikten sonra da ben Allah'ın kuluyum demiştir. Başka bir şey söylememiştir. Kâlet Rabbi enna yekûnu li veled ve lem yemsesni beşer. Meryem Aleyhisselam hayret ediyor. Rabbim, peki benim nasıl bir oğlum olabilir? Üstelik bana bir insan eli değmemiş. Bana bir insan eli değmemişken benim nasıl bir oğlum olabilir? Burada insandan kasıt, beşerden kasıt erkektir. Nasıl olur diyor. Havsalası almıyor. Sünnet-i ilahiyeye aykırıdır diyor. Bunda hikmet nedir diye merak ediyor. Niçin böyle olacak? Ama durum evvela onun dediği gibidir. O tasdik ediliyor. İkinci olarak da Allahü Teala'nın bir meşiyeti vardır ve bunun bir sebebi vardır diyor. Onu anlatıyor. Kâle kezâliki. Evet, durum seninle ilgili olarak senin dediğin gibidir. Yani sen evet gerçekten böylesin. Allahü Teala da onun tertemiz, pırıl pırıl, iffetli, iffetliliğin en yüksek mertebesinde olduğunu Cenab-ı Allah da tasdik ediyor. Evet, sen böylesin. Kezaliki, sen böylesin, dediğin gibisin. Ama Allahu yahluku ma yasha. Allah dilediğini yaratır. İsa Aleyhisselam her şeyiyle mucize ve her zaman imtihandır. Kıyamete kadar. Müslümanlar için imtihan, Hristiyanlar için imtihan. çok önemli bir imtihan noktasıdır İsa Aleyhisselam. Onun için onun ile ilgili olarak İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna iman ettik. Ama ümmet için imtihan olma noktası devam ediyor. Ne? Öldü mü ölmedi mi? İleride gelecek. Müslümanlar için de imtihan noktası burada. Onun için bunun da Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinden çok iyi tetkik edilmesi ve İsa Aleyhisselam ile ilgili olarak Kur'an'ın sünnet-i seniyenin istikametinde doğru akideye sahip olunması gerekiyor. İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. O bir işe hüküm verdiği zaman, bu iş böyle olacaktır dediği zaman ona sadece ol der, o da derhal oluverir. Hemen akabinde kün der, o işte olur. Allah'ın emrini kimse geciktiremez. Onun önünde engel olmak şöyle dursun, geciktirmesi bile mevzu bahis değildir. Allah-u Teala eğer sünnetlerine uygun olarak bazı hallerde bazı gecikmeler veya ertelemeler vücuda gelmişse bunun çeşitli sebepleri üzerinde durmak lazım. Bu sebeplerini anlayarak ona göre kendimize çeki düzen vermek lazım. Geçmiş senelerde nedense bilmiyorum, belki ben biraz az haber dinleme fırsatını bulduğum için hiç dikkatimi çekmedi. Bu kadar yağmur geciktiği zaman Türkiye'nin her tarafında yağmur dualarına akın akın çıkılıyordu. Yağmur duasına çıkılsın çıkılmasın, hep dua ediniz. Dua ediniz. Çünkü Allah-u Teala'nın sünneti, yağmuru yağdırmasının zamanı vardır. Efendim kışın zamanı vardır, yazın da muayyen olarak gel. Biz Allah-u Teala'nın rahmetine layık olalım olmayalım, bizim onu değerlendirecek halimiz yoktur. Ama biz her halükarda Allah'a dua ederiz. Dualarımız arasına Allah-u Teala'nın gerçekten şu geçiken rahmetin de bir an önce Müslümanların, ümmetin, efendim aklı eren, ermeyen varlıkların, canlı, cansız mahlukların, akıllı, akılsız varlıkların, canlıların ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlara azap olmayacak, rahmet olacak şekilde bu rahmetini ihsan etmesidir. Bu vesileyle biz de Cenab-ı Rabbül Alemin'den üzerimizden rahmetini eksik etmemesini niyaz eder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği şekilde Allah'ım azabınla bizi helak etme, gazabınla bizi öldürme ve bunlar gelmeden önce sen bize afiyet ve esenlik ver diye dua ediyoruz. Bugünkü dersimizi de burada nihayete erdiriyoruz. 49. ayet-i kerimeden itibaren, 48. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz inşallah.